tine, toată noaptea n-am dormit. La tine m-am tot gândit, mă suceam, mă îmbârteam, din minte nu te scoteam. Mă tot gândeam cum să fac, să te aduc la mine în prag, două vorbe să-ți vorbesc și să spun că te iubesc. Te iubesc, toată noaptea n-am dormit, la tine m-am tot gândit, mă suceam, mă îmbâteam, din minte nu te scoteam. Ce mi s-a întâmplat mie a fost și n-o să mai fie, dacă ne iubeam un pic, nimeni nu afla nimic.